Są obrączka i mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 18 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niemal w całej Polsce ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarami w lasach. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, mówi szef MON. Wzmacniana jest bariera na granicy z Białorusią. O problemie handlu ludźmi rozmawiali uczestnicy kongresu Women Connect, który odbył się w Warszawie. Rośnie liczba pożarów w lasach. Wczoraj strażacy walczyli z ogniem w okolicach Hajnówki na Podlasiu, w Borach Tucholskich, na Dolnym Śląsku, Pomorzu, Zachodnim Pomorzu i w województwie łódzkim. To trudny miesiąc dla strażaków. Lasy płoną każdego dnia. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Ostatnie dni to bardzo duża liczba pożarów, przekraczająca ponad 100 interwencji dziennie. To jest bardzo dużo. W sumie w maju już blisko 1100 pożarów w lasach, w całym roku 1700. Od początku roku najwięcej pożarów odnotowano w województwie mazowieckim, 536. Ściółka leśna jest sucha jak papier, przestrzega Karol Kieszkowski. To już jest ten najwyższy stopień niebezpieczeństwa. Grunt jest podatny na nawet najmniejszą iskrę czy zapałkę. Synoptycy alarmują. W całym kraju brakuje deszczu. W wielu regionach nie padało od 3 tygodni. Marta Szulborska, Polskie Radio. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, ostrzega szef MON. Jak stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, zwłaszcza w ostatnich dniach obserwujemy działania o charakterze sabotażowym. Wicepremier dodał, że zwiększyła się też działalność inspirowanych białoruskimi służbami grup migrantów. Każdy komitet bezpieczeństwa, one odbywają się co tydzień. Jednym ze stałych punktów jest właśnie sytuacja na granicy. Jest wzmacniana dzisiaj zapora, ta, która była wybudowana. Jest uszczelniana granica, szczególnie w tym obszarze, gdzie było najwięcej zniszczeń, zapory lub w miejscach, w których zapora nie mogła powstać, tam gdzie przebiegają rzeki. Perymetria, czyli też te wszystkie najnowocześniejsze technologie są uzupełniane. O tym, że władze w Mińsku szykują się do wzmożonych ataków hybrydowych, informują także białoruscy opozycjoniści. Współczesne niewolnictwo dotyczy dziesiątek milionów ludzi, powiedziała Agata Witkowska, szefowa Fundacji Czas Wolności. O problemie handlu ludźmi i prostytucji rozmawiali uczestnicy drugiego kongresu Women Connect, który odbył się w Warszawie. Polska jest zarówno krajem tranzytowym pochodzenia ofiar, jak i docelowym, w którym ofiary są wykorzystywane. Są oczywiście zjawiska, które są bardzo jaskrawe i czytelne i my nie mamy wątpliwości, że ktoś został porwany, że ktoś został wykorzystany w seks biznesie, ale masy przypadków on jest taki właśnie ukryty. On nie mówi ja jestem handel ludźmi, tylko on mówi ja jestem trudna praca, ja jestem praca, gdzie nie do końca się spełnia warunki praw pracowniczych. Przestępcy posługują się m.in. ogłoszeniami o pracę, w których wynagrodzenie jest nieadekwatnie wysokie do wymagań. Pojawia się też presja, że decyzję trzeba podjąć bardzo szybko, mówi Beata Wosinek z fundacji. Bardzo niepokojące zawsze jest to, jeżeli w ogłoszeniu jest taka kombinacja mówiąca o fajnych zarobkach, połączenie z atrakcyjnością wyglądu na przykład, lub jeszcze z jakimś bonusem, czyli jakieś na przykład dodatkowe szkolenie za granicą w ramach tej pracy. Dla nas już jest to taka kombinacja, która stawia bardzo duży znak zapytania. Druga rzecz, która też jest niepokojąca, jeżeli na przykład ogłoszenie o pracę mówi o jakichś ograniczeniach wiekowych. Fundacja prowadzi szkolenia dla uczniów szkół średnich. Młodzi ludzie dowiadują się, na co uważać, aby nie stać się ofiarą. Szacuje się, że na świecie jest około 50 milionów ofiar handlu ludźmi. W transporcie na trasie do Morskiego Oka nadal będą wykorzystywane konie. Na razie nie pojawią się tam meleksy ani wozy hybrydowe, ale ponownie przeprowadzone zostaną testy autobusu elektrycznego, zaś do pojazdów turystycznych ma wchodzić mniej osób. Podpisaniem 12-punktowej deklaracji zakończyło się spotkanie w formule okrągłego stołu w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zgodnie z deklaracją na wóz będzie mogło wsiąść 10 dorosłych i 3 dzieci. Dodatkowo konie będą dłużej odpoczywały na górnym postoju na Włosienicy. To pierwszy z kompromisów w sprawie koni pracujących na drodze do Morskiego Oka, mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Kompromis jest naprawdę dobry, że jest wyważony, że jest wyjściem we właściwą stronę. Zgodnie z deklaracją ponownie mają zostać przeliczone obciążenia, którym poddawane są konie pracujące w Tatrach. Z kolei TPN ma rozpocząć także ponowne testy elektrycznego autobusu na popularnej trasie do Morskiego Oka. Większość zmian zacznie obowiązywać od 1 czerwca. Pod deklaracją podpisali się m.in. uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia Fiakrów oraz Fundacji Walczących o Prawa Zwierząt. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rozmowy w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego miały związek z ostatnim incydentem na trasie. W długi majowy weekend przewrócił się jeden z koni ciągnących wóz z turystami. O sprawie dyskutowali przedstawiciele resortu klimatu i środowiska, Tatrzańskiego Parku Narodowego, lekarze weterynarii, obrońcy praw zwierząt i właściciele zaprzęgów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie, południu i w centrum. Na termometrach od 20 do 24 stopni, chłodniej w kotlinach górskich i nad morzem od 16 do 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po północy. Mało obiektywnie. Dom. To jest utwór, który rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Elżbieta Różycka, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. A ten dom to piosenka z płyty Vera to ja, Renaty Przemyk i zespołu Dagadana. Właściwie może powinienem powiedzieć zespołu Renata Przemyk i Dagadana. Może będzie okazja i o tym kiedyś porozmawiać w trójkowym studiu, ale to jest pieśń przyszłości. Pieśnią teraźniejszości jest już za moment spotkanie z naszym pierwszym gościem. Thank you. Tak się zaczyna płyta sprzed 12 lat i tak się zaczyna nasze kolejne spotkanie w tym studiu trójkowym. Grzech Piotrowski jest z nami, witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedziałeś jeszcze przed wejściem na antenę, to pierwsze nagranie World Orkiestry. Tak, to pierwsza płyta studyjna, pierwszy rok naszej działalności, 2010 rok, a płyta wyszła w 2011. Nawet w 2012 mam tutaj datę, tak? Wiesz? Tak, widzisz. Tak, możliwe. W 2011 jeszcze nagrania koncertowe podczas koncertu na festiwalu Solidarity of Arts. Tak. 2011, płyta 2012, chociaż właściwie ty wiesz lepiej, bo to twoja orkiestra. Nagrania były w 2010, nie pamiętam kiedy wydaliśmy. Wyjątkowa orkiestra, World Orchestra, działająca od kilkunastu lat, chociaż jak czytam w informacjach prasowych, ten pomysł utkwił się w twojej głowie właściwie od dłuższego czasu, to jest nawet jeszcze koniec lat 90. Liceum, tak, od liceum. I to było takie marzenie chłopaka, który wymarzył sobie zespół, który będzie grał na całym świecie i składał się z najlepszych muzyków z całego świata. W super dużym skrócie. Lata, jestem 74 rok, czyli jak byłem w liceum, to był rok 90. I w tamtym czasie w ogóle pomyśleć o tym, żebym w ogóle grał z kimkolwiek, nawet w Olsztynie, to było marzenie. W Polsce? Nie, a już na świecie to absolutny, kompletny odlot. Ale jak już wszedłem w to improwizowanie, w granie, dostałem się na wydział jazzowy tutaj na Bednarską w Warszawie, a potem do Katowic. Miałem przyjemność poznać te wszystkie legendy jazzu i być ich uczniem. To pamiętam, że wtedy jeżdżąc na konkursy, a wygrałem konkursy w Polsce i największy konkurs w Europie, w Willard, zbierałem kontakty do artystów i tak miałem taką nadzieję, że może kiedyś uda nam się zrobić coś większego. I wtedy wydawało mi się, że jest taka orkiestra na świecie. Orkiestra skupiająca najciekawszych solistów, którzy grają, współimprowizują, ale robią wspólną muzykę. Nie jest tak, że gramy jakiś tam czyjś kawałek, prawda? Tylko jest coś, nad czym pracujemy. To jest trudny, mozolny proces twórczy. Jest super skomplikowany prawnie, publishing i tak dalej, i tak dalej. I dopiero de facto po kilkunastu latach od tamtego momentu, tak naprawdę prawie 20, w 2009 roku mój tata Jurek mówi w Wigilię: Grzegorz, w przyszłym roku jest 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Tak, 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, to może zrób sobie tą twoją orkiestrę. No ja wiele nie myśląc postanowiłem, że okej, to w 2010 roku zaczynamy. Dlatego mówię, że rozpoczęliśmy w 2009, bo wiesz, wszystko zaczyna się w głowie i ta iskra, która pojawia się, ta iskra twórcza, ten promień energii, który mówi i zachęca nas do działania, to był 2009 rok, grudzień. No i faktycznie potem to poszło bardzo szybko. Ja rzuciłem wszystko, przestałem produkować płyty, przestałem grać z artystami komercyjnymi, bo równolegle bardzo dużo produkowałem. Kiedyś brałem udział w tak wielu nagraniach. Przypomniałem sobie ostatnio, że pracowałem minimalnie 300 dni w roku. 300, 320, 340. Właściwie pracowałem cały czas. Byłem na koncertach, byłem cały czas w studiu, byłem jednym z najpopularniejszych sidemenów. Kiedyś łącznie graliśmy z Łukaszem i z Pawłem Golcem większość sekcji w ogóle, dętych jakie było, do zagrania. No i ja w 2009 roku powiedziałem stop, koniec. I zająłem się tylko i wyłącznie World Orchestra. Ta World Orchestra to jest taki twój pomysł na muzykę, na zwiedzanie świata, na poznawanie muzyki z różnych rejonów naszej pięknej planety. I co jakiś czas wymyślasz coś specjalnego, coś wyjątkowego, coś, co znowu nas, odbiorców muzyki i twojej twórczości elektryzuje. Tym razem to we, czyli my. My. Tak, bo jesteśmy w momencie gigantycznych zmian. Powiedziałeś, że działamy od 2009 roku, ale mamy dwuletnią przerwę. W 2022 w marcu zawiesiłem World Orchestra, ponieważ świat się tak zamknął na ideę łączenia i otwartość kulturową, że przestałem widzieć możliwość na realizację jakiegokolwiek koncertu w roku 2022. I jeszcze po pandemii i tak dalej. Natomiast w tamtym roku zgłosił się do mnie festiwal czterech kultur z Łodzi i tak delikatnie mówi, może być zagrał jakiś projekt, zaprosił gości ze świata. Ja mówię, no powiedz to. On mówi, no fajnie byłoby, gdyby zagrała orkiestra. Ja mówię, wiesz co, jak mamy stanąć na scenie w tych czasach, które są tak przedziwne, takie elektryzujące, takie są niepokoje na świecie. Jeżeli mamy się spotkać, zrobić ten cały wysiłek tylko po to, żeby pokazać, patrzcie, jacy jesteśmy fajni, to to jest w ogóle miałkie. To jest w ogóle o niczym. To ta nawet jakość grania z mojej perspektywy nie ma takiego znaczenia. Ale gdyby był pomysł, jaki? Ja mówię, zagrajmy koncert dla pokoju. Nie przeciw wojnie, tylko dla pokoju. Przypomnijmy sobie o tym, że najistotniejsza rzecz, jaka teraz, o jakiej powinniśmy tak naprawdę myśleć, to jest pokój, bo jak nie ma pokoju, to nie musimy się martwić w ogóle o zdrowie, nie musimy się martwić o ekologię, o nic się nie musimy martwić, bo już właściwie wszystko nie ma sensu. Wszystko schodzi na dalszy plan. Tak, i to poczucie takiego bezsensu jest bardzo frustrujące dla wielu ludzi. Jak zaczęliśmy wprowadzać w życie tę ideę zrobienia koncertu dla pokoju, to muszę ci powiedzieć, że wiele osób się bardzo ożywiło. Zaczynając od artystów, przez organizatorów, przez wiele różnych drobnych, mniejszych instytucji, a z reguły osoby, które jakby niewiele mają, niewiele mogą, ale wiedzą, że to jest po prostu naturalnie dobre. I teraz jesteśmy w trakcie nagrania płyty. Płyty, o której wspomniałeś, która będzie nazywała się po angielsku We, czyli my. Patrzę na to z takiej perspektywy takiego zwykłego chłopaka, takiego ziemianina, któremu jakby każdy mówi, media mówią, wszyscy mówią, że człowiek nie ma, jednostka nie ma żadnego znaczenia, prawda? A mi się wydaje, że jednak jednostka ma ogromne znaczenie, bo to właśnie jednostka może wymyśleć jakąś taką prostą, niesamowitą ideę. I w słowie wstępu do projektu World Orchestra We piszemy, że mamy takie wrażenie, odnosimy takie wrażenie, że to nie jest tak, że 8 miliardów ludzi na świecie teraz się chce zniszczyć, unicestwić i zabić. Tylko jest wręcz odwrotnie. Jestem absolutnie przekonany, że 8 miliardów ludzi na świecie chciałoby pokoju. I o tym jest w ogóle cała płyta i cały ten projekt, który 4 października wybrzmi na Festiwalu Wielu Kultur. Festiwal Czterech Kultur zamienia nazwę na Festiwal Wielu Kultur. Zapraszamy do orkiestry prawie 50 artystów z całego świata. I to, co jest w ogóle charakterystyczne dla World Orchestry, dlaczego ona jest taka niesamowita. Wyobraźcie sobie Państwo, że każdy muzyk, nawet drugi, trzeci pulpit, skrzypiec, ostatni muzyk w orkiestrze, to jest lider jakiegoś zespołu. Każdy z tych moich siedzących za pulpitami muzyków jest super świetnym solistą i w życiu radzi sobie, gra na scenach komercyjnych, artystycznych. Przecież u nas w pulpicie, jakby w pulpitach, poznał się zespół Atom String Quartet. Jeszcze w orkiestrze, która była protoplastą, czyli Alchemic Orchestra. Tam posadziłem po raz pierwszy chłopaków z Atom String Quartet i zagraliśmy jeden taki koncert później w kwartecie. I powstała nazwa Atom String Quartet. Tak więc to jest tygiel niesamowitych artystów, niesamowitych osobowości i ja czekam zawsze tego momentu, tej chwili, jak się rozstawiamy i jak zanim podniosę ręce, to patrzymy na siebie i się naprawdę, naprawdę cieszymy, bo to jest fantastyczna ekipa, a w tym roku jeszcze dołącza do nas dużo nowych artystów z krajów, których jeszcze nie odwiedzaliśmy. No i masz znakomitą ambasadorkę. Tak. Udało ci się zaprosić do World Orchestry jedną z najbardziej wyjątkowych kobiet na polskiej scenie. Proszę Państwa, Urszula Dudziak jest artystką, która właściwie ona 50 lat temu, możemy o tym mówić otwarcie, Ula dała mi taką zgodę, ona 50 lat temu zaczęła, ponad 50 lat temu, zaczęła coś, co my nazywamy w środowisku sztuki looping. Czyli dogrywanie swojego głosu na looper, na wieloślad i tworzenie przez to jednoosobowej orkiestry. Później to robił na żywo też Bobby McFerrin. I Ula jest pewnym bardzo mocnym w ogóle drogowskazem. Ostatnio oglądałem film dokumentalny o tytule Ula. Ten słynny film, który nakręcili z Michałem Urbaniakiem w Stanach. Tak. I ja mimo, że znam Ulę, znam Michała i wydawało mi się, że znam tę historię, to obejrzenie tego dokumentu to jest tak niesamowita ścieżka kariery, jaką jakby żadna artystka polska nigdy nie znalazła się na top 3 list jazzowych. Od razu w drugie miejsce za Ella Fitzgerald. I to była właśnie młodziutka Ula. I ta muzyka z lat 70., którą grali, była fantastyczna. Przecież Jaco Pastorius, który siedział u nich w domu, i wielu innych artystów, Zawinul. Mam tę przyjemność teraz pracować z Ulą i prowadzić jej zespół i powiem Państwu w tajemnicy, że będziemy produkowali album na przyszły rok z Ulą. Właściwie to dwa albumy. Jeden w duecie Ula i Grzech, a drugi to z zespołem, który ma zabrzmieć tak jak Zawinul, Syndicate czy Weather Report z lat 70. plus Ula. Tak więc Ula dołączyła do nas również do World Orkiestry. Jest ambasadorem World Orkiestry. Myślę, że ona ma jako pierwsza legitymację na to, żeby stanąć na scenie i powiedzieć, proszę Państwa, najważniejszy jest pokój. I o to nam chodzi. 4 października, jak mówiłeś, festiwal wielu kultur w Łodzi, ale też kolejne daty gdzieś są już zaplanowane. Mamy jeszcze 17 grudnia koncert w NFM we Wrocławiu oraz w Poznaniu w Auli UAM i później będą koncerty w przyszłym roku w innych salach w Polsce, ale to na razie nie mieszajmy Państwu w głowie. Wystarczy zapamiętać te 3 daty. 4 października Łódź, 17 grudnia Wrocław i 18 grudnia Poznań. Ogromne, przepiękne koncerty, dwuczęściowe. W części pierwszej utwory World Orkiestry, które Państwo możecie kojarzyć i znać, a w części drugiej premierowa płyta Wii. Mam tylko teraz taki rozdźwięk, bo nie jestem w stanie nagrać tej płyty z tym całym składem, który będzie na scenie i jestem w trakcie podejmowania decyzji, czy nagrywam ją jakoś online teraz, to jest do zrobienia i będzie świetnie brzmiało, czy czekam do 4 października, nagrywam to właśnie. I to będzie płyta koncertowa wtedy? Płyta koncertowa i wydamy tę płytę w grudniu. To jest coś, co szczerze dzielę się z Państwem, że nie wiem, ja lubię albumy studyjne, one są takie perfekcyjnie nagrane, no ale te albumy... Ale koncertowe mają to coś, czego w studiu się nie osiągnie. Mam rację, czy nie? Oczywiście, że tak. A my jako World Orchestra w ogóle specjalizujemy się w koncertach i w nagraniach live. Nasze właściwie wszystkie albumy pozostałe są live, bo koncert z Trójmiasta, z Gdańska podczas Solidarity of Art, ogromny koncert. Zagraliśmy kilka miesięcy po tej płycie, którą przed chwilą słyszeliśmy, razem z DVD. Z DVD to było. Później zagraliśmy premierę mojej symfonii, napisanej dla World Orchestry, symfonia Lech, Czech i Rus. Rok 2016. 2 lata później ma premierę moja druga symfonia, symfonia 100. I ona jeszcze czeka w kolejce do wydania. Mam jeszcze koncerty, mało kto o tym wie, z Bułgarii, mam koncert z Berlina i fragmenty innych wydarzeń, tak więc tego jest sporo. Album koncertowy byłby na pewno fajny, chyba że postanowię i wydam album zarówno studyjny, jak i nagram 4 października tę samą muzykę w wersji live. Może się ukazać przecież album podwójny. Może studyjny się, i koncertowy. Tak, tak. W odstępie jakimś. Posłuchamy za chwilę utworu z Rut Wilhelmine Meyer. Pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś o tej norweskiej wokalistce, dobrze pamiętam? Tak, tak, tak, tak. Norweskiej wokalistce. Ale to było już jakiś czas temu, gdybyś przypomniał, bo to jest głos zupełnie wyjątkowy, fantastyczny. Ja znam wielu wokalistów przeróżnych, wybitnych, fantastycznych, świetnych. Rut łączy tych kilka ciekawych technik od joik przez throat singing, biały śpiew, do naśladowania dźwięków zwierząt, ptaków, nawet jakichś takich robaczków. Jak kiedyś nagrywałem z nią utwór, to jest kompletnie odlotowa artystka. Ona mówi, Grzech, wyobraź sobie, że jesteśmy małymi stworzonkami i mieszkamy w trawie. I naprawdę, siedzę w studio z nią, ona mówi, oszalała. No ale jak to w trawie? Opowiedz mi. Ona mówi, wyobraź sobie, jakie tam mógłbyś dźwięki wydobywać na tym saksofonie, że takie... Jakieś takie... I to był jeden z najciekawszych i najdziwniejszych albumów, które nagrałem. Rut dostała nagrodę fonograficzną w Norwegii za najciekawszy album. Wszystkie możliwe honory artystyczne i dołączyła do panteonu artystów, którzy jakby dożywotnio dostają stypendium artystyczne w tej chwili od rządu norweskiego w uznaniu za jej wkład w rozwijanie sztuki. Ruth Wilhelmina Meyer jest niesamowitą artystką. Utwór, który za chwilkę usłyszycie Państwo, nosi tytuł One Word, z tego co pamiętam, z piękną introdukcją wokalną. No ale przechodząc kawałek dalej, takich ciekawych artystów to mamy naprawdę wielu. Jest Terry Isungstedt grający na kamieniach, patykach takiej starej, rozwalającej się perkusji, ale on również wymyślił Ice Music, czyli festiwal, podczas którego wszystkie instrumenty są wykonane z lodu. A ja miałem przyjemność kilka lat temu grać jako pierwszy człowiek na Ziemi, prawdopodobnie tak mi mówił Terry. Jako pierwszy człowiek na Ziemi grałem na saksofonie zrobionym z lodu. Kolejnym z takich artystów jest Eyvind Orset, jeden z twórców nu jazzu i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie World Orchestra. To są ci liderzy z różnych regionów świata, którzy naprawdę pchają ten wózek z rozwojem sztuki. Grzech Piotrowski, World Orchestra, we, czyli my. 4 października w Klubie Wytwórnia w Łodzi, 17 grudnia we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki i 18 grudnia w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na te koncerty Państwa zapraszamy. Grzechu, powodzenia. Trzymam kciuki za płytę i studyjną, i koncertową, jaką sobie wymyślisz. Najlepiej obie. Dziękuję Ci za wizytę w Trójkowym Studiu i słuchamy tej wyjątkowej Twojej norweskiej koleżanki Ruth Wilhelmine Meyer, Grzech Piotrowski, World Orchestra i One Word. Bye. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Henryk Miśkiewicz. Witam pana serdecznie w trójkowym studiu. Witam serdecznie państwa. Spotykamy się przy okazji premiery nowego utworu Kakaruka, który to utwór zapowiada album Comeback. Płytę nagraną z Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Płyta ukaże się 7 czerwca już. Już teraz, już nawet koncert promocyjny będzie 23 czerwca w sali Lutosławskiego w Warszawie. Mamy już ze sobą utwór, który słuchacze Trójki znają z anteny, Kakaruka. Kto to jest albo co to jest Kakaruka? Kakaruka to jest, no co, no tytuł utworu, a dlatego Kakaruka, ponieważ utwór, który pisałem, zresztą cała płyta, która powstaje, była pisana w okresie, kiedy pracowałem w studio S1 Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Andrzeja Czaskowskiego. I Andrzej Czaskowski śpiewając nam podziały, tłumacząc jak to zaśpiewać, używał takich sylab, kakaruka. I to w różnych kontekstach. Także czasami akcent wypadał inaczej. To mogę Państwu na chwilę zademonstrować. Może to będzie na przykład kakaru, kakaru, kaku, karaka, ka. Także można było la kukaracze też gdzieś usłyszeć, kakarukę, ale kakaruka mi się najbardziej spodobała, w związku z tym taki tytuł. Mnie czasami zastanawiają właśnie historie tytułów utworów jazzowych, bo kiedy się zerka na płyty polskiego jazzu z lat 70., to te tytuły czasami są zastanawiające mocno. To jest tak, że to jest ten moment i chwila, i człowiek mówi, o, to może być taki tytuł utworu? Jak to jest? Czy w ogóle przywiązujecie wy jako artyści do tego wagę, czy to nie ma znaczenia? Ja nie przywiązuję żadnej wagi. No chyba, że mi się coś bardzo kojarzy z czymś, także najpierw piszę utwór, a później szukam tytułu. No, zresztą jak znam kolegów moich, to większość tak działa. No, jeżeli udało mi się napisać bardzo emocjonalny utwór, to go nazwałem bez uniesienia, czy tam bez emocji, tak? Jak jeszcze na przykład utwór Uniesienie, no to już jest rzeczywiście takie moje, czuję, że to jest uniesienie w tym utworze. Haredli na przykład to bardzo, bardzo szybki utwór jest. No, są takie, które się kojarzą rzeczywiście z tym, ale na tej płycie większość tytułów jest zupełnie nie wiadomo skąd się wzięły. Na przykład Przed wejściem zgaś, jak kolega Kostrzewa, który jest ode mnie dużo młodszy, pomyślał, że jak się wychodzi z pokoju, to trzeba światło zgasić. A wtedy, jak ja w studio pracowałem, to się normalnie paliło papierosy i przed każdym studiem było napisane Przed wejściem zgaś papierosa, oczywiście, nie światło. Także no, tytuły są bardzo różne. To jest płyta nagrana z Big Bandem Uniwersytetu Fryderyka Chopina, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na tym albumie są pańskie kompozycje z lat 70. i 80. Tak, wszystkie. Ale jak wybiera się z takiego bogactwa, które się stworzyło przez lata, pańskie kompozycje, jak się wybiera te szczególne w jakiś sposób, które potem trafiają na taki album? No częściowo pamiętałem te utwory, które będą się nadawały muzycznie na taki album. Częściowo nie pamiętałem. Częściowo nuty zaginęły, czy nagrania zaginęły, także też nie było dojścia do tego. Natomiast no, pojechaliśmy do biblioteki i żeśmy po prostu szukali co jest. Czy jest w komplecie wszystko, bo czasami coś tam zaginęło, jakieś partia nut. I po wybraniu kilku tam nastu partytur przyjechaliśmy do szkoły i po prostu zebraliśmy muzyków, zaczęliśmy to przegrywać. No i wtedy żeśmy dochodzili do wniosku, to odrzucamy, to bierzemy. I nad tym, co żeśmy wybrali, to już zaczęła się praca, ćwiczenie, artykulacja, uwagi i tak dalej, i tak dalej. No i jak już w miarę wszystko szło dobrze, no to się wtedy udaliśmy do studia i zostało to nagrane. A jak wygląda, bo to mnie bardzo ciekawi, proces już samego nagrywania takiej płyty z tak dużym zespołem jak Big Band? No na setkę się gra, z tym, że w studio, w którym nagrywaliśmy, było studio S4. Reżyserem był Leszek Kamiński, fantastyczny reżyser. Tam są trzy pomieszczenia i jedna buda, za przeproszeniem, w której się też może schować basista na przykład. I wtedy są wszystkie te sekcje są od siebie odseparowane. Także to nagranie jest prostsze, ale jest nagrywane na 100%. Tym, że no jeżeli jest jakaś ewidentna gdzieś pomyłka, to wtedy jest możliwość nagrania konkretnej sekcji, która była w jednym pomieszczeniu i tam nie ma żadnych przesłuchań i tak dalej. Natomiast tych dogrywek nie było dużo. Nie było dużo. Zespół jest bardzo sprawny, młodzi ludzie wykształceni, także szło to bardzo sprawnie i przyjemność była duża. A czy taka płyta będzie mieć promocję koncertową? Jak to wygląda? Z promocją no to jest ciężko, ponieważ no, tylu muzyków to trasy koncertowej na pewno się nie zrobi taki dzień po dniu. Natomiast myślę, że jest szansa zagrania tego materiału na różnych festiwalach jazzowych, czy to nie jazzowych, ale na takich festiwalach, gdzie jest jakiś tam budżet określony większy. No i będziemy się starać o to, żeby jak najwięcej tego zagrać, no bo szkoda by było, żeby to się skończyło na jednorazowej przyjemności nagrania w studio. No, a zawsze na żywo to jest co innego. To inaczej to działa, to jedno z drugim, prawda, zazębia się i relacja publiczności też się liczy w tym, jaka jest nasza relacja z kolei do nich i to szkoda, bo koncerty najbardziej odzwierciedlają tą całą prawdę, która jest w muzyce. Zwłaszcza w przypadku takiego zespołu jak Big Band, kiedy dochodzi też walor wizualny. Widzimy ten olbrzymi zespół, szeroki skład. Każdy z muzyków wstaje do solówki, prawda? Że to też jest ważne w takim przypadku. Płyta 7 czerwca, zatem comeback, czyli po prostu wracamy do tego, co było wcześniej, trochę patrzymy wstecz, tak? Do tych czasów. Tak, zresztą płyta jest zadedykowana Andrzejowi Czaskowskiemu, który no, namawiał nas na to, jazzmenów, bo tam dużo jazzmenów, dobrych muzyków grało, namawiał nas, żebyśmy pisali takie utwory, no, bardziej skomplikowane może niż to, co żeśmy nagrywali na co dzień, ponieważ na co dzień orkiestra nagrywała podkłady do piosenek głównie i taką muzykę rozrywkową. I to było 80-85% takiej pracy, natomiast te 15%, no to właśnie te nasze jazzowe utwory. Tak jak powiedziałem, no to nie chodziło na antenie, tylko 2-3 razy i koniec na tym, tak. Także warto może to teraz było rzeczywiście wyciągnąć i przedstawić, jak tamte czasy, jak one wyglądały, no bo wtedy ja byłem przecież chłopakiem młodym bardzo. Zespół, który nagrywał, to oni są w tym wieku, kiedy ja wtedy nagrywałem i to też taka relacja, takie porównanie, jak oni na to patrzą, jak myśmy wtedy patrzyli na taką muzykę. Także to jest bardzo ciekawe, a młodzież jest bardzo zaangażowana, bardzo im się to podoba i widać, że mają z tego dużą frajdę, także myślę, że są też z tą muzyką, no bo w końcu historia nie opuszcza niczego, prawda? Jedno po drugim idzie i się rozwija, jedno z drugiego, także no, cieszę się, że oni tak to dobrze odebrali. Jakby pan z perspektywy swojej młodości opowiedział o tych młodych, jak oni podchodzą w ogóle do grania, do tworzenia muzyki, do bycia w takim olbrzymim zespole? Czy to się w ogóle jakoś da porównać? Krótko mówiąc, jaka jest ta obecna, nowoczesna, jazzowa polska młodzież? No wspaniała. Wspaniała, zaangażowana, chcą, bo się uczą, tak? A ja wtedy, jak grałem u Andrzeja Czaskowskiego, tam nie tylko była młodzież mojego wieku, tylko byli też starsi ludzie, i którzy jeszcze grali w orkiestrze Czernego, czy tam Klimczuka, w tych starych orkiestrach. Także tam byli różni ludzie. Natomiast zaangażowanie moje wtedy, jak ja napisałem utwór i go słuchałem później, bo to wtedy się inaczej pisało. Tam nie było komputerów, tylko się pisało ołówek i papier i wszystkie pomysły, które w głowie były, trzeba było napisać. A później dopiero na pierwszej próbie dowiadywałem się, czy się wstydzić, czy się cieszyć. Także moje zaangażowanie osobiste wtedy było bardzo duże. Bardzo duże. Tak jak tej młodzieży dzisiaj. Też jest to zaangażowanie. No ja widzę, że biją się o to, żeby sobie zagrać w tym zespole, żeby wziąć udział na tej płycie. Zresztą każdy, który tam się o ten Big Band ocierał, miał szansę zagrać, chociaż jeden utwór, chociaż dwa, ale dużo ludzi właśnie wzięło udział w tym programie. Comeback. Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Utwór, który Państwo już dobrze znają z anteny Trójki, Kakaruka. Na więcej poczekamy do 7 czerwca, kiedy ukaże się właśnie cały album. Ile będzie utworów na płycie? 11. 11. To już dziś niecierpliwie czekam na więcej, a teraz z podziękowaniem za rozmowę. Dziękuję bardzo. Henryk Miśkiewicz był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Raz jeszcze w programie Trzecim Polskiego Radia Kakaruka, czyli to, co Andrzej Trzaskowski próbował wam zaprezentować przed laty. To słuchamy.